سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بے اقل مانو جلدی چوندا تے مسلمانن کے پنجے قبلے کھاں کہیں پھیرائیو آئے جیتے ہوئے ہوا اے حبیب تاں فرمائیو اوبر ہی اول اللہ جو آئے جن کے گرے ہیں رستے تے ہلائے وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حقیقت میں اساں تواں کے سبنی امتن کھاں بھلو کیو تواں ماں تے شاہد ہو جو رسول کریم تواں تے شاہد ہو جے نہ مقرر کیو اساں قبلے کے جے تے حبیب تواں ہوا مگر اساں کے دسنو ہو کیر رسول عربی جی پیروی کرے تو کیر بے فرمانی کرے تو بے شک یہ گال دکھی ہوئی مگر انہن تے جن کے اللہ تعالی ہدایت دینی اللہ تعالی جو شان نہ ہے جو تواں جے ایمان کے ونجائے بے شک اللہ تعالی مانو تے نہایت مہربان باجارو آہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون بے شک اساں ڈسی رہیا آہیوں آسمان طرف تواں جے منہ مبارک پھیرن کے او ضرور اسیں تواں کے ان قبلے طرف پھیرائیندیں جو تواں کے پسند اچے پوئے پنجے منہ مبارک کے بیت اللہ داں پھیرائیو اے مسلمانوں تواں جتے بھی ہوجو پنجے منہ کے انہی طرف پھیرائیو بے شک اہل کتاب یقیناً جانن تھا بے شک ہی سنن رب جي طرفان حق آهي الله تعالى سنن عملن کان بي خبر ناهي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين اي جيڪره توهان سڀي نشانيون اهل كتاب وارن وٽ آڻيندا سب توهان جي ڪعبي کي نه منيندا ۽ توهان انهن جي قبلي جي تابعداري نه ڪريو ۽ اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي قبلي کي نٿا منن ۽ جيڪره اي ٻڌندڙ تون انهن جي خواهش تي هلي معلومات حاصل هجڻ کان پوءِ به ته بي شڪ تون انهي وقت ظالمن مان هوندي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون یہ اوے آهن جن کي اسان كتاب ڏنو رسول ربي کي ائين سڃاڻن ٿا جيئن پيءُ پٽن کي سڃاڻي ٿو ۽ بي شڪ انن مان هڪ گروه سمجھڻ جي باوجود حق کي لڪائين ٿا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اي بودندر حق تنجي رب جي طرف آهي او تو هرگز شڪ ڪندڙن مان نه ٿي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير اي هر انسان جو قبلو آهي جو وہ ان طرف منہ کرے تو وہ چنگائن میں اگرائی کرو تواں جتے ہوندا اللہ تعالی تواں کے گد کرے آنی دو بے شک اللہ تعالی هر شيء تي قادر آهي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. أيه حبيب جتام تاوا سفر میں نکرو تا پانجو مو مبارک بیت اللہ جي طرف کريو بے شک وہ یقینا تاں جي رب جي طرفان حق آهي. اللہ تعالیٰ تمام جي عملن کان بے خبر ناهي. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اے حبیب جتام تاں سفر میں نکرو پنجو منہ مبارک بیت اللہ جي طرف کريو اے مسلمانو تاں جتے برندل ہجو پنجن منہن کي بیت اللہ ڏانهن کريو ان لاءِ تہ ماڻهن جي کا بہ حجت تاں تي نہ رهي مگر اهي ماڻهو جيڪي انهن مان ظالم آهن پوءِ تاں انهن کان نہ ڏجو ۽ مونکان ڏجو ان لاءِ جو آئون تاں تي پنهنجي نعمت پوري ڪريان بے شک تمام ہدایت وارا تھندا. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جيڪ اسان تمام رسول عربي تمام موڪليو او تمام تي اسان جو آيتون پڙهي ٿو ऐं तव्हांखे पाक करे थो ऐं तव्हांखे किताब ऐं हिकमत सेखारे थो ऐं तव्हांखे उहो सभु कुझु सेखारे थो जेको तव्हां न ॼाणंदा हुआ. पोइ तव्हां मूंखे यादि करियो ऐं तव्हांखे यादि कंदुसि ऐं तव्हां मुंहिंजो शुक्रानो मञो ऐं मुंहिंजी नाशुक्रानी न करियो. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. اي ایمان وارو توهان نماز ۽ صبر کان مدد وٺو بيشڪ الله تعالى صبر ڪندڙن سان گڏ آهي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اي جيڪي ماڻهو اللہ جي راہ ۾ شهيد ٿين ٿا انهن کي مول نه چو بلڪ اهي جيئرا آهن پر توهان انهن جي زندگي کي نٿا سمجهو. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ۽ بيشڪ اسين ضرور آزمائينداسين توهان کي خوف ۽ بک سان ۽ مالن ۽ حياتي جي کمي ऐं मेवनि जी घटिताई सां ऐं सब्र कंदड़ खे ख़ुशख़बरी पहुचायो. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. इहे उहे माण्हू आहिनि जेकॾहिं उन्हनि खे का तकलीफ़ पहुचे थी त चवनि था बेशक असीं अलाह जा आहियूं ऐं उन ॾांहुं मोटाया वेंदा. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انن تے سن رب جي طرفان برڪتون ۽ رحمتون آهن ۽ اهي هدايت وارا آهن. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک جبل صفا ۽ مروہ اللہ جي نشان ما آهن پوءِ جي شخص حج يا عمرو ڪيو ان تي گناہ ناهي جو انن ٻنهي جبلن جو چڪر هڻي ۽ جيڪو شخص چڱو ڪم ڪري ٿو پوءِ بے شک اللہ تعالیٰ ثواب ڏيندڙ خبردار آهي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے

نماز میں منہ کرن تواں جی کا نیکی نہ ہے ائی ہاں حقیقت میں نیکی اللہ تعالی تے ایمان آن آئے ائی قیامت تے ائی ملائکن تے ائی کتاب تے ائی نبین تے ائی مال خرچ کرے اللہ جی محبت میں پنجن مائٹن تے ائی یتیمن ائی مسکینن ائی مسافرن ائی سوال کندرن تے ائی بانن کے آزاد کرانے تے ائی نماز کے قائم کرے زکات ادا کرے پنجا وائدہ پورا کندڑ جدہ وائدو کن تھا مصیبت سختی جہاد میں صبر کندڑ یہ اوہے مانو آہن جن پنجے وائدے کے سچو کہو اوہے پرہیزدار آہن یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے مومنو تمہاں تے مقتولن جے حیوز خون جو بدلو وٹھن فرض آئے عذاب جے حیوز عذاب بانے جے حیوز بانو ऐं औरत जे वज़ औरत पोइ जंहिं लाइ संदसि भाउ जे तरफ़ां माफ़ी ॾिनी वञे पोइ चङाई सां मामिलो पूरो करे ऐं माल चङाई सां अदा करे इहा तव्हांजे रब जे तरफ़ां नरमी रहमत आहे हुन खां पोइ जेको ज़्यादती करे उन लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون اي توان لائے خون جي عوض وٺڻ ۾ زندگي آهي اي عقل مندو اني لائے جو توان پرهيز ڪريو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين توان تي فرض ڪيو ويو جڏهن توهان مان ڪو قريب موت ٿئي ٿو جيڪڏهن ملڪ ڇڏي ٿو ته وصيت ڪري پيءُ مال آهي ۽ ويجهن مائٽن لاءِ انصاف مطابق اها وصيت پرهيزگارن تي حق آهي فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم پوءِ جيڪو وصيت ٻڌي مٽائي ڇڏي انہیں جو گناہ مٹائندڑ تے آہے بے شک اللہ تعالیٰ بدندر جاندر آہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فأصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم پوئے جے خوف کہو تو وصیت کندڑ ناانصافی یا گناہ کہو تو صلح کرائیں انہیں جے وچ میں پوئے انہیں تے خوف گناہ نہ ہے اللہ تعالیٰ بخشندڑ مہربان آہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے مومنو تواں تے روزہ فرض کیا ویا جیئں کہ تواں کھا اگے ماں تے فرض کیا ویا ان لائے جو تواں میں پرہیزگاری پیدا تھیے اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون مقرر دين او مانو جيڪو तव्हां मां मरीज़ या मुसाफ़िर आहे पोइ ओतिरा रोज़ा ॿियनि ॾींहंनि में रखे ऐं जेके माण्हू रोज़े जी ताक़त नथा रखनि पोइ रोज़े जे एवज़ हिकु मिसकिन खे खाराए पोइ जेको नेकी ज़्यादा कंदो उन लाइ बहितर आहे ऐं रोज़ो रखणु तव्हां लाइ तमामु बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى رمضان شریف جے مہینے میں قرآن شریف نازل کیا ہوئے ہو جيڪو ماڻهن لاءِ هدايت ۽ رهنمائي آهي ۽ فيصلي جا روشن دليل. پوءِ توهان مان جيڪو ان ئي مهيني ۾ حاضر ٿئي هو ضرور روزہ رکي ۽ جيڪو مريض آهي يا مسافر آهي پوءِ اوترا روزہ ٻين ڏينهن ۾ رکي. اللہ تعالیٰ اواں تے آسانی چاہے تو ۽ تواں تے تکلیف نٿو چاہے ان ئي لاءِ جو توهان ڳڻپ پوري ڪريو ۽ اللہ جي وڏائي بيان ڪريو جو توهان کي هدايت ڏنائي ان ئي لاءِ جو توهان شڪر گزار رهو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اي حبيب جڏه توهان کان منجا بانها مجھے لاءِ پڇن ته توهان فرمايو آئون ويجو آهيان دعا قبول ڪريان ٿو پڪاريندڙ جي جڏهن مون کي پڪاري ٿو پوءِ مونجا حڪام مڃن ۽ مون تي ايمان آن ته بي شڪ اهي هدايت وارا ٿيندا. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. روزن جي راتن ۾ پنهنجن عورتن ڏانهن وڃڻ توهان لاءِ حلال آهي. اهي توهان جو لباس آهن ۽ توهان انهن جا لباس آهيو. اللہ تعالیٰ معلوم کيو توهان پنهنجن نفسن کي خيانت ۾ وجھندا هئا، پوءِ توهان جي توبہ قبول ڪري توهان کي معاف ڪيائين. پوءِ هينئر انهن سان صحبت ڪريو ۽ طلب ڪريو جيڪو اللہ توهان جي نصيب ۾ لکيو آهي ۽ توهان کائو ۽ پيئو ايستائين جو توهان لاءِ ظاهر ٿئي رات جي اونداهي مان روشني صبح صادق جي. پوءِ رات اچڻ تائين روزو پورو ڪريو ۽ عورتن کي هٿ نہ لايو جڏهن توهان اعتکاف ۾ مسجدن ۾ ويهو. هي اللہ تعالیٰ جون حدون آهن، پوءِ انهن جي ويجھو نہ وڃو. اهڙي طرح اللہ تعالیٰ بیان ڪري ٿو پنهنجن نشانن کي ان لاءِ جو انهن ۾ پرهيزگاري ٿئي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا مال ناحق نہ کاءُ ۽ نہ فيصلي ڪندڙن وٽ ان جو فيصلو کڻي وڃو، ان لاءِ جو ماڻهن جو ڪجهه مال ناجائز طریقے سان کھاؤ، حالانکہ توہاں جانو تھا. يسألونک عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے حبیب، توہاں کھاں نئے چند لائے سوال کن تھا، توہاں فرمایو इहे वक़्त जूं निशानियूं आहिनि माण्हुनि ऐं हज लाइ ऐं नाहे नेकी जो तव्हां पंहिंजनि घरनि में पोएं तरफ़ खां अचो. हा, नेकी त ख़ौफ़े ख़ुदा आहे ऐं घरनि में दरवाज़नि खां दाख़िल थियो ऐं अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करियो، बेशक तव्हां कामयाबु थींदा. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اي الله تعالى جي واٽ ۾ جهاد ڪريو انن سان جيڪي توهان سان وڙن ٿا ۽ حد کان نه وڌو، بيشڪ الله تعالى حد کان وڌڻ کي پسند نٿو ڪري. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل ولا تقاتلوهم

ناهي توهان تي ڪو گناه جو پنهنجي رب جو فضل طلب ڪريو پوءِ توهان جڏهن عرفات سان موٽو ته مزدلفه ۾ الله کي ياد ڪريو ۽ الله جو ذڪر ڪريو ان لاءِ جو توهان کي هدايت ڏنائي ۽ بيشڪ توهان هن کان اڳ يقينن گمراهن مان هئا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم انہی کا پوئے تہاں موٹو جتا مانو موٹن تھا اللہ تعالیٰ کا معافی اٹھو بے شک اللہ تعالیٰ بخشندڑ باجھارو آئے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پو جڏهن توهان حج جا کم پورا کيا تو یاد ڪريو الله کي جيئن توهان پنهنجن ابن ڏاڏن کي ياد ڪندا هئا بلڪه ان کان زيادہ پو ڪي ماڻهو چون ٿا اي اسان جا رب اسان کي دنيا ڏي ۽ انن لاءِ آخرت ۾ ڪو ڀاڳ ڪونهي وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اي مؤمن چون ٿا اي اسان جا رب اسان کي دنيا ۾ نيڪي ڏي ۽ آخرت ۾ بهشت عطا ڪر اسان کي جهنم جي باهه کان پناه ڏي أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب انن مؤمنن کي چنگن عملن جي ڪري بهتر ثواب ملندو الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون اي الله تعالى کي حج جي ڏينهن ۾ گھڻو ياد ڪريو او جيڪو قرباني جي ڏينهن کان پوءِ منا مان تڪڙ ڪري ٻن ڏينهن ۾ موٽيو ته ان تي گناه ناهي ۽ جيڪو رهي پيو ان تي به گناه ناهي ان لاءِ جنهن ۾ خوف خدا آهي ۽ توهان الله تعالیٰ کان خوف ڪريو ۽ يقين ڪريو ته توهان سڀئي الله تعالیٰ ڏانهن موٽايا ويندا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام اي كن مان جو ڳالهائڻ زندگي ۾ توهان کي عجب ۾ وجهي ٿو ۽ پنهنجي دل جي سچائي تي الله تعالیٰ کي شاهد بنائي ٿو حالانڪه اهو وڏو فسادي آهي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ۽ جڏهن توهان وٽان وڃي ٿو ته زمين ۾ فساد وجهي ٿو ۽ پوک ۽ جانور هلاڪ ڪري ٿو ۽ الله تعالیٰ فساد کي پسند نٿو ڪري وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ اي جڏهن انهي کي چيو وڃي ٿو ته الله تعالیٰ کان ڊڄ تڏهن وڏائي کي گناه تي همٿائي ٿي ان لاءِ جهنم کافي آهي ۽ تمام خراب جاءِ آهي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ والله رؤوف بالعباد کي خوش قسمت ماڻهو اهي آهن جيڪي الله جي رضا مندي لاءِ جان جي بازي لڳائين ٿا ۽ الله پنهنجن بانن تي نهايت مهربان آهي يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اے مومنو اسلام میں پوری طرح داخل ٿيو شيطان جي نقش قدم تي نه هلو بيشڪ يو توهان جو ظاهر دشمن آهي فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم پوءِ توهان جيڪڏهن لغزش کاءو ٿا صاف دليل اچڻ کان پوءِ به پوءِ يقين ڪريو تحقيق الله تعالى غالب حكمت وارو آهي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور نٿا انتظار ڪن مگر اهو جو انهن وٽ الله جو عذاب اچي سائيدار ڪڪر ۾ يا ملائڪ عذاب کڻي اچن